آمين آمين آمين يا الله آمين آمين آمين يا الله يا الله يا Tuhanku Kau bersifat Maha penyayang Dari engkau Kesejahteraan Hidupkan kami dalam sejahtera Keimanan kepadamu Membenarkan kitabmu Dan menurut sunnah nabimu Kau pimpinlah